ما په قدم قدم د غم ډکه کې سي ولې دې د هجرت ژوند کې مې ترخه شي په ولې دې ما په قدم قدم د غم ډکه سی ولی دیو دہی جرات جون کی می ترخی ترخی شیبی ولی دیو کڑا پسر کلا با چرت کلا چرت جون دو کلا با چرتا کلا چرتا جواندون بزندگی کی می هر قسم اورازش پی ولی دیو بزندگی کی می هر قسم اورازش پی ولی دیو ما پا قدم قدم د غم ډکه کې سي ولې دې د هجرت ژوند کې مې ترخه شي په ولې دې چایم شانل د خپل در نه چار دخپل نصیب می هر ځای باندې دروازې ولې دیو دخپل نصیب می هر ځای باندې دروازې ولې دیو ما په قدم قدم د غم ډکه کې سي ولې دیو هجرت ژوند کې مې ترخه په ولې دیو زهم انسان یو اخر اوخ کې مې قابو کې نه وي زهم انسان یو اخر اوخ کې مې چه پجاڑا دخ پلی مور مستر گیسر ولی دیو چه پجاڑا دخ پلی مور مستر گیسر ولی دیو ما پا قدم قدم دا غام دا سی ولی دیو د هجرت ژوند کې مې ترخه شي په ولی دیو ورځ د اختر و د یتیم په حال مې ډیر و ژړل چې مې په تنور لارې خې رې خې جامې ولې دیو چې مې په تنور لارې خې رې خې جامې ولې دیو ما په قدم قدم د غم ډکه کې سی ولی دیو د هجرت ژوند کې مې ترخه شي په ولی دیو سورین غریب خواه استوى مهاجر كندا سرنا غريب خاكين استوى مهاجر كندا ماي فمخد تڑمو اوخ کو قافي قدم قدم د غام د کې قصه ولې دې د هجر ژوند کې مې ترخه شپې ولې دې ډېر تشکر لته مانن در په در ژوندونه شکر لتا مانا نتر پدر جوندونا پتا کی ما چمراد غام ڈاکی سحنی ولی دیم پتا کی ما چمراد غام ڈاکی سحنی ولی دیم ماپا قدم قدم د غام د کې قصه ولې دې د هجر ژوند کې مې ترخه شپې په ولې دې لکه بلبل تر ناروان په پژړه شما بلبل بدر روان وم پشاڑا شمان چپو آتن می دبارو دوسرے لام بے ولی دیم چپو آتن می دبارو دوسرے لام بے ولی دیم ماپا قدم قدم د غام د کې قصه ولې دې د هجرت ژوند کې مې ترخه شپې